Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhabalar, Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün Antroposen Sohbetler'de edebiyatla çevre ilişkisine yer vermeye çalışacağım. Ve bu kapsamda dikkat çekmek istediğim yazar, Türkiye için çok önemli bir isim. Kemal Sadık Gökçeli veya bilinen ismiyle, adıyla Yaşar Kemal. 1923 doğumlu Yaşar Kemal, 40'tan fazla eserle Türk edebiyatında önemli bir yer tutan yazarımız. Eserlerindeki inanılmaz tasvirlerle Anadolu'nun doğal yaşamı hakkında tarihsel bilgilere ulaşma şansımız var. Bugün Yaşar Kemal'in eserlerine bu perspektifle bakmaya çalışacağız. Konuğum bu konuda çok değerli bir proje yapan bölümdaşım, meslektaşım, hocam, Profesör Doktor Ali Dönmez. Ali Hoca, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Botanik Kürsüsü öğretim üyesi. Proje hakkında kendisini birazdan yayına alacağım ve bizlere konu hakkında bilgi verecek. Ama öncesinde benim nasıl haberim oldu bu projeden biraz ondan bahsedip Ali Hoca'yı çok bekletmeden hemen yayına almak istiyorum. Türkiye-Almanya Kültür Forumu ve Yaşar Kemal Vakfı ile aralarında Heinrich Böll Vakfı, Allianz Kültür Vakfı ve Livaneli Vakfı'nda bulunduğu 8 kurumun desteğiyle düzenlenen bir sempozyum vardı. Uluslararası Yaşar Kemal Sempozyumu. Ve bu sempozyum 6-7 Mayıs 2022 tarihlerinde Köln'de gerçekleştirildi. Sempozyumun teması da Yaşar Kemal'in anlatı dünyasıydı. Tehdit altında bir doğa ve kültür bahçesiydi esasında bu anlatı dünyası altındaki alt başlık. Sempozyumda iklim kurgu anlamında Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden meslektaşım Buket Uzuner de vardı. Ve kendisi de antroposen sohbetlere konuk olmuştu esasında ve iklim kurgu edebiyatını konuşmuştuk. Buket Hanım sempozyumda Ali Hoca'nın olduğunu bana söylediğinde benim programdan haberim oldu. Sempozyum programından ve böylece Ali Hoca'nın sunumu konusunda bir bilgi sahibi oldum. Sonra kendisiyle iletişime geçtiğimde çok ilginç bir projeye imza attıklarını öğrendim ve bu beni çok heyecanlandırmıştı. Böyle bir hikaye oldu ve bu durum bizi bu söyleşide buluşturdu. Şimdi çok fazla lafı uzatmayayım. Program konusu böyle belirlendi ve Ali Hocam da beni kırmadı, söyleşiye geldi. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle eksik olmayın. Nasılsınız? Teşekkür ederim Utkucuğum. Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum. Ben bilgilendirmen için ayrıca teşekkür ediyorum. Hocam şimdi hızlı sorulara geçebilirim zannediyorum. Hani kısa bir giriş yapmaya çalıştım ama beni heyecanlandıran bir projeydi. Siz anlattığınızda çok da farklı bir perspektiften, farklı bir bakış açısıydı. Projenin gelişiminden biraz bahsetme şansınız olur mu acaba dinleyicilerimiz için? Sorulara, yani ayrı sorulara girmeden önce. Elbette, elbette, keyifle. Yaşar Kemal'in sen ifade ettiğin gibi eserlerinde doğa ile ilgili fazla miktarda bilgi vardı. Değişik Yaşar Kemal kitapları okumuştum ama İnce Mehmet romanını tekrar okuma ihtiyacı ortaya çıktı ve bu kitabın da çok fazla doğa ile ilgili bilgi olduğunu gördüm. Daha sonra bunu bir öğrencimiz işin içine katarak İnce Mehmet roman serisini bitkiler açısından değerlendirmiştim. Yani 7 başlık altında doğal bitki isimleri, kültür bitki isimleri, bitkilerin kullanımı gibi 7 tane başlık oluşturmuş ve İnce Mehmet roman serisini uluslararası bir simpozyumda sunmuştuk. Çok da ilginç bir rastlantı olmuştu. Biraz da takdir edersin biz akademik camiadan sosyal dünyaya açılırken biraz kaygılıyızdır. Bilmediğimiz bir alandır, bilmediğimiz bir denize giriyoruz. Kesinlikle. Uluslararası bir kongre, biz Yaşar Kemal posterini astık, dedik nasıl bakılacak? Yanımıza bir poster asıldı, Shakespeare. Çok ilginç oldu bizim için de. Tabii daha sonra simpozyum kitabında yayınlandı. Fakat İngilizce yayınlandığı için bundan Türk okurlarının çok bir bilgisi olmadı. Evet. O daha sonra bunu biraz daha genişleterek, tartışma boyutunu artırarak Dil Derneği'nin yayınladığı Çağdaş Türk Dili dergisinde Türkçe olarak yayınladık. Daha sonra bu konu zenginleşmeye başladı. Yaşar Kemal eserler üzerinde tartışma büyüdü. Yaşar Kemal Neşit Semih Hanım, biz bir simpozyum düzenlemek istiyoruz. Siz bu konuda bize bir sunum yapabilir misiniz biçiminde bir teklifle gelmişti. Kendisini bazı ilgili öğrenci arkadaşlarımızla tanıştırdım. Sohbeti büyüdü fakat basitçe bir daha önce yapılmış çalışmanın tekrarı yerine ortada geniş bir eser serisi var Yaşar Kemal'e ait. Doğa konusunda ilgisini biliyoruz. Ve bunu çok iyi anlayacak, bütün olarak değerlendirecek, gerçekte bu işin hakkını verecek meslek biyoloji ve biyologlar. Bu nedenle böyle parça parça Yaşar Kemal eserlerini bir o kitap bir bu kitap değil de biz bir bütün olarak ele alamaz mıyız düşüncesinden hareketle durumu öğrenci arkadaşlarıma açtım. Dedim böyle bir çalışma planlıyorum. Sizler tüm Yaşar Kemal kitaplarının değerlendirmesi projesine başlarsam bu işte sizler görev almak ister misiniz? Onların görüşlerini aldıktan sonra Yaşar Kemal eserlerini bütün olarak incelemeye, biyoloji bakış açısıyla incelemeye karar verdik. Tabii burada daha önceki çalışmada sadece botanik açıdan bakmıştık. Oysa Yaşar Kemal eserlerinde botaniğin dışında pek çok unsur daha var. Doğayla ilgili bitkiler, hayvanlar, işte yeryüzü, gökyüzü, iklim, su, toprak, pek çok unsur vardı. O yüzden Yaşar Kemal eserlerinde çalışmaya başlamadan iyi bir program oluşturmaktı. Öğrenci arkadaşları doğru yönlendirmek son derece önemliydi. Bu nedenle arkadaşlarla belli bir anlaşmaya ulaştıktan sonra ben 18 ayrı madde halinde öğrenci arkadaşlarımız Yaşar Kemal eserlerini hangi parametreler bakımından inceleyecekler bunun listesini çıkardım. Kendilerine bir çizelge ve yöntem konusunda bilgilendirmeden sonra kitapların dağıtımı gerçekleştirildi. Ve 3 yılı aşkın bir süredir bu çalışma devam ediyor. İşin doğrusu çok daha mutlu olabileceğimiz bir noktaya ulaştık. Öğrenci arkadaşlarımızla olan işimiz aşağı yukarı bitti ve biz bunu bir kitap halinde hazırlama aşamasındayız. Heyecanlı yani hani kitap diyorsunuz başka bir heyecan yani kesinlikle. Bu çok doğru söylüyorsun. Gerçekten benim için de değerli bir ürün olacak. Çünkü böyle büyük bir eseri ilk defa bu kapsamda ele alıyorsunuz. Hoş olan yanı öğrencilerle birlikte yapıyorsunuz. Bir işbirliği kültürünü geliştiriyorsunuz. Ve çalışmanın sonuçlarını gördükçe şunu anladım ki aslında Yaşar Kemal eserleri basitçe konuşulandan işte doğa betimleri, çiçekler, böcekler betiminden çok daha fazla bilgi içeriyor. Ve biz bu bilgilerin tamamını okurlara bir bütün halinde sunacağız. Çok heyecan verici. Özellikle öğrencilerle yapmış olmanız da ayrıca bir heyecan verici diye düşünüyorum. Ona geleceğim açıkçası. Evet, ben de mutlu olurum bu konunun gündemde daha da yükseltilerek tutulmasından. Çünkü öğrenci emeği, öğrenci bilinci, gençliğin düşüncesi, yaklaşımı çok değerli. Senin de bu konuya önem vermiş olmanından ayrıca mutluyum. Yine daha sonra konuşuruz. Hocam kesinlikle şimdi akademik çalışmalar yapıyoruz ama yani bu tür çalışmalarla özellikle hani tarihsel anlamda envanteri ortaya çıkartmak, edebiyatın içerisinde biyoloji nasıl yer alıyor, bitkiler ya da biyoçeşitlilik nasıl yer alıyor buna değer vermek özellikle bu yok oluş çağında ben çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden ben duyar duymaz çok heyecanlanmıştım, eksik olmayın. Hocam şimdi bir şey daha merak ediyorum. Biraz böyle hani teknik sorulara gireceğim biraz detaya. Şimdi Yaşar Kemal Çukurova konusunda çok bilgili bir isim. Hani İnce Mehmet'ten bunu biliyoruz. İnce Mehmet'te dikkat çeken doğa tasvirleri hani bir botanikçi perspektifinden, sizin perspektifinizden bakınca neydi, nasıldı? Dikkat çeken bir bitki türü var mıydı mesela? Bu konuda ne söylersin sen İnce Mehmet romanında en çok bilinen eserlerinden bir tanesi Yaşar. Bu konuda kamuoyunda da çoğunlukla İnce Mehmet üzerinde durulduğu için belki bunun bir radyo tiyatrosuna dönüştürülmüş olması, farklı mecralarda sık sık dillendirilmiş olmasından dolayı Yaşar Kemal çoğunlukla sanki böyle İnce Mehmet üzerinden tanınıyor gibi bir algı var. Evet. Fakat bu tam da doğruyu yansıtmıyor. Örneğin bu çalışma sürecinde ben paylaşılan kitapların 3 tanesi benim Kimsecik serisinde ben okumuştum. Hı. Aslında Kimsecik serisindeki doğa betimleri, bitki, hayvan, ekolojik sorunlar çok daha ayrıntılı, çok daha derin. Ama genellikle şey üzerinde, İnce Mehmet serisi üzerinden konuşuluyor. Fakat diğer kitaplarında da özellikle de bu Kimsecik serisinde de denizlerle ilgili olan diğer kitap serisinde bir ada hikayesi kitap serisinde de aslında son derece ilginç, değerli, özel betimler var. Sorumuza cevap oluşturma bakımından yine bir noktaya daha dikkat çekmek isterim. Sadece Yaşar Kemal sanki bir Çukurova yazarıymış gibi bir algı olsa da aslında Türkiye'nin her kısmıyla her konusunda diye bağlantılı bir şekilde yazıları var. Örneğin Al Gözüm Seyreyle Sahi aslında Karadeniz civarında geçen bir olay. İstanbul civarında geçen başka eserlerle söz konusu. Aslında Yaşar Kemal'i mekan olarak Türkiye yazarı olarak görmek biraz daha doğru. En azından benim bakış açımdan öyle. Bitkiler, doğa betimleri bakımından sorunuza cevap oluşturma amacıyla bir kere Çukurova bölgesinde doğal olarak Akdeniz bölgesi diyelim isterseniz, Akdeniz bölgesinde doğal olarak var olan maki elemanının önemli bitkileri, zeytin, nar, mersin ve benzer bunların dışında otsu bitkilerden örneğini inceleme serisinde çok geven bitkisi çok vurgulu anlatılır. Çakır dikeni anlatılır. Benzeri çok sayıda bitki farklı şekillerde anlatılıyor. Örneğin çiğdem farklı bir şekilde anlatılır. Toprak farklı bir şekilde anlatılır. O yüzden pek çok bitkinin betimi var ama bu ismini sayılan bitkiler biraz daha öne çıkmış durumda. Akdeniz'e ait çok sayıda bitkiyi dikkatli bir şekilde Yaşar Kemal'in gözlediğini, bunları eserlerine aktardığını görüyoruz. Hocam çok ilginç. Bu tabii bir şeye katılıyorum sizin bu bakış açınıza. Mesela Yaşar Kemal'in Deniz Püstü diye de bir eseri var. Onda da hani bugün nerede müsilajı konuşmuştuk geçtiğimiz yıllarda. Belki yine konuşacağız. Bu tarz problemlere dikkat çeken bir öyküydü, romandı zannediyorum. Benim de hatırladığım kadarıyla Deniz Püstü de ayrıca dikkat çeken eserlerinden bir tanesiydi bu anlamda. Hocam sizce içinde olduğumuz yok oluş çağında Yaşar Kemal eserleriyle bilgi verici bir misyona sahip mi? Yani Yaşar Kemal'in kendisi ve eserlerde doğa tarihimiz hakkında dikkat çeken bir bulgu karşınıza çıktı mı? Mesela hani bilmediğimiz ya da sizi şaşırtan. Bu konu gerçekten çok aslında güzel bir soru. Önce onu vurgulayıp sorunun hakkını vereyim. Sonra konunun hakkını vermeye çalışayım. Bu çalışmaya başlarken önce şu düşünceyi ortaya koydum. Öğrenci arkadaşlarımı da sık sık vurguladım. Şimdi biz Yaşar Kemal eserlerinin işte 1900'lü yıllarda yazılmış bir kitap olarak 2000'li yıllar, 1900'lerin sonu 2000'ler diye yazılmış eserler olarak okuyoruz. Ama bu eserler 100 yıl sonra, 200 yıl sonra, 500 yıl sonra okunduğunda bu coğrafyanın bir belgesi niteliğinde olacak. Çünkü eserlerde verilen bilgiler doğrudan Yaşar Kemal'in özellikle çocukluk dönemindeki gözlemlerine, araştırmalarına, okumalarına dayanıyor. Yani böyle oturup da ben bir işte masa başında bir roman yazayım, kitap yazayım kaygısıyla yazılmış eserler değil. Bunlar doğada, toplumun içinde, her yerde gözlenerek, incelenerek, bilim insanlarıyla konuşarak, tartışarak, araştırılarak yazılmış eserler. Dolayısıyla yaşanmış olan dönemin belgesel tanıkları. Bu yüzden de Yaşar Kemal eserlerinde bizim ortaya çıkardığımız dokümanlar eserlerin yazılmış olduğu zamanların belgesi. Tabii ki bizi şaşırtan, benim de biliyorsun 30 yıl aşkın Türkiye'de arazi çalışmaları yapan bir insanım. Evet. Neredeyse dağ dağ, köy köy, kasaba kasaba belki 5-6 defa Türkiye'yi dik dik gezmiş birisiyim. Kesinlikle bilirsiniz bu anlamda yani. Net bir şekilde Yaşar Kemal'in eserlerindeki bir eserlerinde biz doğanın nasıl değiştiğini görüyoruz. Hı hı. Bir kere bataklık diye önemsenmeyen, küçümsenen alanların aslında biyolojik çeşitliliğin çok önemli bir parçası olduğunu ama o bataklıkların nasıl bir tarım alanına dönüştürmek amacıyla kurutulduğunu, oluşturulan tarım alanlarının çok kötü bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Yine orman alanları, turbalıklar ciddi bir şekilde değişime uğramış durumda. Yine bazı eserlerinde, örneğin Kimsecik serisinde geçer, zaman tığırmağından bahseder, diğer ırmaklardan bahseder ve Torosların akın ırmaklarda, ırmakların üzerinde tar diye ifade edilen bir araçla kerestelerin taşındığından, ağaçların, kütüklerin taşındığından söz eder. Ama biliyoruz ki bugün artık Toroslarda böyle akan güçlü dereler kalmadı. Buna benzer çok sayıda örnek üzerinden Yaşar Kemal eserlerinin bilimsel anlamda da bir belgesel niteliği var. Elbette bu sistematik anlamda bitki hayvan isimlerinin tür düzeyinde, cins düzeyinde hepsini tespit etmek teknik olarak mümkün değil. Zaten bu işin bilimselliğin doğasına aykırı. Ama var olduğu haliyle bile gerçekten son derece önemli ve değerli bir bilimsel eser niteliği, kaynak niteliği var. Hocam çok önemli bu söyledikleriniz. Çünkü yani bulunduğumuz çağ, ben her programda altını çizmeye çalışıyorum. Yani antroposen dönem, biyoçeşitlilik krizi ve iklim kriziyle karakterize olmuş bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Ve biyoçeşitlik deyince ben yine bu programın mottosu gibi oldu. 3.8 milyarlık bir dünya mirası diye bakıyorum ve evrimsel süreçlerle oluşmuş ve bir daha kazanamayacağımız türlerin aslında çok hızlı bir şekilde yok olduğu bir dönemi görüyoruz. Buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi de habitatların insanlar tarafından, insan evlatı tarafından fragmente edilmesi, bölünmesi, bozulması olarak karşımıza çıkıyor. Artan nüfus artışı ve tüketime bağlı olarak. Dolayısıyla hani bu eserlerde bu değişimleri görüyor olmamız da bence hani... Ben de size yine katılıyorum. Çok kıymet veriyorum bu projeye. Gerçekten ellerinize sağlık. Biyocoğrafya açısından da önemli bir bakış açısı katıyor. Yani edebiyatla biyocoğrafyayı sanki bir araya getiriyormuş gibi bir durum söz konusu esasında. Elbette biyocoğrafya açısından çok rahatlıkla şunları söyleyebiliriz. Yaşar Kemal eserlerinde geçen pek çok özellikle hayvan ve kuş türü neredeyse yok. Tabii. Çok çok önemli bir şey. Bu peki ya, tabii ki Yaşar Kemal bu hayvan isimlerini kendisi derledi, belki bazılarını gördü ama bugün neredeyse bunları görmek son derece zor veya hiç mümkün değil. Bu açıdan da bir bilgi değeri taşıyor. 500 yıl sonrası için düşünürsek, o zaman insanları diyecek ki 500 yıl önce demek ki Türkiye'de, işte Çukurova'da, Toroslar'da veya Marmara'da, Ege'de veya Maraş'ta, Van'da her neyse bu canlılar yaşıyordu. Kesinlikle. Çok çok. Bu açıdan da son derece değerli belgesel anlamda. Bir bilgisi. Hocam şimdi isimler deyince hemen bir de oraya gelmek istiyorum. Şimdi isimler, Türkçe tür isimleri açısından en ilginç türler nelerdi? Çünkü büyük ihtimalle hani ben bütün Yaşar Kemal eserlerini okumadım. İşte İnce Mehmet'i biliyorum, Deniz Küstü'yü biliyorum ama eserlere baktığımızda sizin dikkatinizi çeken, bugün türleri biliyoruz ama hani Latince isimlerini ya da yaygın isimlerini, ama bunların değiştiğini de düşünüyorum. O zamanki yerel isimler belki roman ya da öyküler içeriğine girmiş olabilir ve isim çeşitliliği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Anadolu bitki anlamında çok yüksek çeşitliliğe sahip bir coğrafya. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Gerçekten bu anlamda iyi arazi yapan hocalarımızdan birisisiniz. Zannediyorum 11 bin türle falan temsil edilen bir coğrafyadayız. Ve bunların 3700-800'ü de endemik bitki anlamında. Aşağı yukarı şöyle söyleyebiliriz bitkiler için. Pardon, sözünü kestim galiba. Devam et, sorunu bitirin. Devam edeyim. Ha, bu anlamda ha, bu bendeki bilgi hani bakınca, ama Türkçe tür isimleri açısından bu eserlerde gördüğünüz ilginç türler nelerdi? İsimler anlamında hani bugüne çevirecek. Büyük ihtimal yok olan bitkiler de vardır. Belki görmediğimiz, hani endemizmin yüksek olduğu bir coğrafya olduğumuz için söylüyorum, ama bu konuda birkaç örnek verebilir misiniz diye. Aklımda bir soru vardı. Onu soracaktım size, ama tabii bu arada sayıları netleştirdim. Hocam ben yanlış bilgi veriyor olabilirim. Anadolu'daki bitki tür çeşitliliği anlamında biraz da ondan bahsederseniz çok sevinirim. Evet, o konuya belki kısaca bir düzenlemekte yarar var ve açıklık getirmekte. Çünkü burada yaygın olarak kullanılan tür ve takson kavramları karıştırılıyor. Evet. Türkiye'de 12 bin civarında bitki taksonu, yani tür, alt tür ve variyete. Sayı 12 bin olunca biraz yüksek, insanların daha bir hoşuna gidiyor. Oysa tür değil. Bu takson toplamı, yani tür, alt tür variyetenin toplamı. Bizim 10.300 civarında bitki türümüz var. Ve bu sayı zaman içerisinde yükseliyor. Çünkü halen Türkiye'de keşfedilmemiş çok sayıda bitki türü var. Ve bu keşiflerle genellikle bu sayı yükselme eğiliminde. Yine 3100-3200 civarında da endemik bitki türümüz var. Şimdi tabii hayvanlar için bu konuda çok bilgi vermem uygun olmaz, ama biz yine Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Sedat Yerli hocamızla birlikte uluslararası bir kitapta Türkiye'nin Biyoçeşitliliği isimli, Biodiversity in Turkey isimli bir kitap bölümü hazırladık. Ve burada 2018 yıl için genel son durumu doküman haline getirmiştik. Orada gerekli tüm bilgileri, hatta bitkiler anlamında cinslerin durumuna falan da değinerek böyle hoş, kapsamlı bir kitap bölümü hazırladık. Oraya ResearchGate'de veya farklı kaynaklardan ulaşılarak o kitap bölümüne daha ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir. Ben de isteyenlere gönderebilirim. Şimdi Yaşar Kemal'in eserlerindeki duruma geldiğimizde doğal olarak Yaşar Kemal bir fen bilimci değil, biyolog veya doğa bilimci değil. Öğrendiği, araştırdığı bilgileri eserlerine yansıtmış durumda. Biliyoruz ki halk kültüründe kullanılan isimlerin bilimsel karşılığı birebir örtüşmüyor. Aynı türe farklı isimler verildiği gibi aynı Türkçe isim farklı bitki türleri için, hayvan türleri için de kullanılabiliyor. Dolayısıyla Yaşar Kemal eserlerinden birebir bir Latince isim karşılığı olan bir türü beklemek, endemik bir türe vurgu beklemek, yok olma tehdidi altında olan narin bir türe bir vurgu beklemek, açıklama beklemek uygun olmaz. Çünkü özellikle endemik veya nadir olan türler son derece dar yayılışlı, taksonomistlerin bildiği, halk tarafından çok fark edilmeyen bitkiler. Bu nedenle Yaşar Kemal kitaplarında doğrudan endemik veya tehdit altındaki bitki veya hayvan anlamında bir taksonomik birime vurgu yok. Genel anlamda verilen bilgiler var ama genel anlamdaki bilgiler gerçekten değerli bilgiler. Yani bir taksonomik bilgiye vurgu yok diye Yaşar Kemal'in eserlerinin değeri düşmüyor. Elbette. Yani, bu nedenle doğrudan taksonomik bilgiden ziyade bir bütün olarak baktığımızda bütün son derece değerli, kapsamlı ve dikkatle doğa gözlenerek yazılmış. Hocam hiç peki yani bir isimler konusunda örnek vereceğiniz ilginç isimler var mı? Hani geçmişten günümüze değişen eserlerde geçen ama mesela günümüzde farklı bilinen bitki türleri gibi yani Türkçe isimleri anlamında söylüyorum. Ya, Türkçe isimler anlamında işin gerçeğini söyleyeyim. Ben Türkçe isimler anlamında yani Latince isimleri üzerinden çalıştığımız için evet. Yani Türkçe isimlerle bağlantılı çok fazla net şu bilgi var diyebilecek durumda değildir. Anladım. Hocam şimdi bir yani sizin aslında başta bahsettiğiniz bir nokta vardı. Ben ona programı yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Söyleşin nitelikli ve güzel olunca da hızlı zaman akıyor. Her seferinde bunu söylüyorum. Şimdi öğrencilerle yaptığınız bir proje bu ve öğrencileri böyle bir projeye dahil etmek fikri bana göre hani üniversitede öğretim veren bizler için önemli bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz? Çünkü öğrencileri araştırma içine çekmek, hele böyle bir proje içerisine çekmek, öğrencilerde nasıl bir motivasyon oluştu? Anladığım kadarıyla siz de söylediğiniz bir kitap olarak da çıkacak bu. Çok da önemli bir aslında üretim yapılmış durumda diye düşünüyorum. Çok heyecan verici. Biraz yakın çevremde böyle paylaşmıştım. Biz kendi adımıza çok heyecanlandık ve heyecanla bekliyoruz kitabı ama öğrencilerin içinde olması da ayrı heyecan verici bir nokta diye düşünüyorum. Bu konuda size bir daha bir söz vermek istiyorum. Bu konuda ne söylersiniz? Çok çok gerçekten teşekkür ederim bu konuya tekrar vurgu yaptığın için. Çok değerli bir konu çünkü şuradan bir başlangıç yapmak isterim. Kısa tutmaya çalışacağım. Aslında konu çok ayrıntılı ve evet, uzun ama biliyorsunuz Türkiye'nin eğitim tarihinde bir köy enstitüleri deneyimi var. Evet. Ve bu deneyimde şunu öğrendim. Bir kitapta okurken Hasanoğlan'daki köy enstitüsüne Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nden bir profesör geliyor. Bu öğrencileri arazi çalışması için Kızılcahamam'a götürüyor. Bunlara bitki anlatıyor, doğayı anlatıyor. Dönüp baktığımızda biz ne yapıyoruz? Öğrencilerimizi doğanın içerisine ne kadar çekiyoruz? Uygulamanın içerisine ne kadar çekiyoruz? Onlara bizdeki araştırma heyecanını, motivasyonunu ne kadar yansıtıyoruz? Bu benim sürekli üzerinde kafa yorduğum bir konuydu. Bir de bölümden bilirsin öğrenci arkadaşlarımla iletişimimiz biraz keyiflidir. Onları arazi çalışmalarına götürürüm. Ve hoş da bir iletişimimiz vardır. Onlardan da böyle bir sürekli elektrik enerji alıyordum. Böyle bir ortak çalışmalara girme, özel çalışmalarına. Onlar da bu projeyi, bu teklifi duyunca çok mutlu oldular. İçlerinde gerçekten entelektüelini güçlü öğrencilerimiz de var bölümde. Diğer yandan bizim biyoloji bölümünde biyoloji eğitimi alan ama entelektüel yönü, yazma yönü güçlü olan arkadaşlar var. Bu projeyle acaba ben öğrenci arkadaşlarımızla hem bir iş yaparız hem de onların yazı yazma, düşünme, biyolojiyle, biyoloji bilgisiyle, sosyal bilimleri, sanatı, bağlantı noktasında bir düşünce yazma, düşünce üretme, yazı yazma anlamında bir gelişme ortamı sağlayabilir miyiz yaklaşımıyla bu işi başlattım. Çok da keyifli oldu. Tabii öğrenci için bir kitap bölümünün yazarı olmak ayrıca bir keyif. Çünkü her kitabı okuyan arkadaşımızın okuduğu kitap, hazırladığınız kitapta bir bölüm olacak. Ve her bölümün yazarı ayrı bir kişi olacak. Öğrenci kaç kitap okuduysa toplam 44 bölümden oluşan kitap içerisinde bir bölüm yazarı olacak. Bu öğrenciler için de son derece keyifli ve motive edici oldu. Ve öğrencinin işin içerisine girmesi bakımından da, çünkü bunlar bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra bizim meslektaşlarımız, bizim işimizi yapacak arkadaşlarımız olacaklar. Dolayısıyla bunu bir çeşit mesleğimize, geleceğimize, gençliğimize, ülkemizin geleceğine yatırım olarak da değerlendiriyorum. O yüzden benim için de büyük bir keyif oldu. Birlikte çalıştık. Araya maalesef bir iki yıl aşkın bir salgın süreci girdi. Evet. Kendileriyle fiziksel toplantı yapıyorduk. Bu toplantılar gerçekleşemeyince internet ortamından çevrimiçi toplantılara dönüştürdük. Zorlu bir süreç yaşandı. Çaba gösterildi. Güzel iş çıktı. Tabii bu konu öğrenci arkadaşlar olan iletişim boyutu, bunların yönlendirilmesi, bilimsel yönünün güçlendirilmesi ayrı ayrı çokça konuşulacak konular ama ana çerçevesiyle öğrenci arkadaşlarımız bu şekilde işin içerisine girdi. Kendileri de bu işin içerisine girmekten inanamayacak kadar mutlu oldular. Umarım bir an önce bizler kitap kısmında tamamlarız. Onlara eserlerini teslim ederiz. Hocam eksik olmayın. Gerçekten çok heyecan verici. Hemen hızlı şeyi soracağım. Ne zaman raflarda olacak kitap? O konuda bir takvim var mı? Tabii takvimi vardı aslında. Takvim biraz bazı aksamalar yaşıyoruz ama artık ben biraz işi, inisiyatifi bütün olarak ele alıp bastırmaya başladım. Umarım bu yaz ayının sonlarında kitap olarak bitmesini bekliyoruz. Çok heyecan verici. Hocam eksik olmayın. Programın sonuna geldik. Çok güzel bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. İyi ki geldiniz, vakit ayırdınız. Araziye gideceksiniz bu söyleşi sonrasında, yarın da bu yoğun program arasında bana vakit ayırdığınız için gerçekten içtenlikle çok teşekkür ediyorum hocam. Size eksik olmayın. Bu vesileyle bir dinleyicilerimize de, yani bu tür söyleşiler devam edecek. Biraz çeşitlendirmeye çalışıyorum antroposen sohbetleri. Onun da bilgisini vereyim. Hocam size iyi akşamlar diliyorum. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde biyoçeşitlik ve iklim söyleşileriyle antroposen sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir meslektaşım, arkadaşım olarak böyle bir program yapıyor olmanın da gurur duydum. Çünkü bizlerin yaptığı çalışmaların bir makale olarak, kitap olarak veya bir araştırma projesi olarak raflarda kalması biraz üzücüydü. Topluma açılmanın yollarından birisi de bu tür uygulamalar. Bu nedenle hem tebrik ediyorum hem de programının devamını diliyorum. Keyifli dinlemeye devam edeceğim seni. Çok teşekkürler hocam. Eksik olmayın. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.